Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah altı hak vardır Müslümanların üzerinde. Altı hakları vardır. Bu hadis-i şerife göre tabi. Daha fazla da var. Buna bakalım inşallah. Hak geçmesin birbirimize. Hadis-i şerif bu arada var. Müslüman da var. Hakkül müslümi, alel müslümi, sittün. Müslümanların altı hakkı var, diğer Müslüman üzerinde. Önce inşallah buna sayayım, inşallah açacağım biraz da inşallah. İzâ lekîtehü fesellim aleyhi. Karşıladığın zaman ona selam ver, buyur Peygamber. İzâ lekîtehü fesellim aleyhi. Ona selam ver. Yani selamsız geçme. Ya karşılıklı zamanlar. Ve izâ de'âke fe ecibhü. Davet ettiği zamanlar mesela birliğime yeme olabilir, başı olabilir. Açayım inşallah. Buna da icabet etme gerekiyor, gitme gerekiyor bu da. Ve izâ tensâke fensâh lehü. İşte danışı zamanlar, öğüt işe senden, ona öğütünü ver. Danışın mesleği anlatılan, biliyorsun tabi. Ve izâ atese ve hamidallâhe feşemmithü. Aksırdı, elhamda dedi, ona şemmit denir buna, yani yaramka de. İnsan aksırdı, elhamda demedi. Bir demez ama bir şey olsun hemen. Aksıran kişi eğer elhamda derse, ne gerekiyor? Karşıken yerhamdülillah gerekiyor. Ve izâ merûde fe'udhu. Hasan zaman onu ziyarete git. Ve izâ mâte fe'tebi'hu. Ölü zamanda cenazesine tabi ol. Ölü zamanlarda. Yani İslam'daki bir kardeşlik muhtemelen bir sosyal kardeşlik böyle tek insan var böyle böyle. Mesela hasta yalnızdır icabında bir şey olur böyle. Tabii her hasta bile olmam mesela. Kalbin başı rahatsızdır. O istemez insana gelini fazla. Ama ayağı ağrıyor, bir şey arıyor mesela. Onun canı sıkılır. Bunu dolaşmak gerekiyor bunları. Bir de cenazede biraz, cenazede muhtemelen böyle. Eğer bu cenazede cemaat olmasa, ne yapın tek cenaze sahibi? En dertli gününde, hüzünlü günlerinde tek başına kalacak. Bir yere gitmek lazım, mezar gitmek lazım, oraya lazım, buraya lazım, şunlar, bunu oraya koy, buraya koy, tek başı yapalım da bunlara verelim. Böyle. Şimdi açalım işi, önce selamlaşma. Bu tabi selam bağısında özel bir konu. Biraz özeteyim işte burada böyle. Mevlam bize buyuruyor Nisa 86'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ huyyetüm bitehiyyetine. Size selam verildiği zaman. Bak. Ve izâ huyyetüm bitehiyyetine. Size selam verildiği zaman. Ve hayyû, alın selamını, selam veriniz. Yâseminâ, ondan daha güzeliyle. Evrudu yâd aynı misliyle. Burada Rabbim bizlere, ayet-i kerim bu. Bizlere Rabbim burada selam veren buyurmuyor. Size selam verildiği zaman almak farz olur tabi. Vermek farz, sünnet vermek böyle. Yalnız bunun sevabı daha fazla burada, sünnetin burada. Altı meselede senin sevabı daha fazla olmuş oldu. Biri bu. Demek ki selam vermek sünnettir. Alması fazla böyle. Nasıl? Bir ahsene minha daha güzeliyle almak, selam almak. Bir gün bir sahabe geldi meşride. Ali Şahsı oturuyor mescide, eshabına beraber selam verdi. Esselamu aleyküm dedi. Ben de ona selam aldı, oturdu. Yani buyurdu aşere, on. Daha başka biri geldi tabi, cemaat tabi, bir camiye. O da selam verdi. Aleyküm selamdan sonra ilave etti, iki merhamet ilave etti. Merhametullah ilave etti. Yani buyurdu ışığın, 20. Biri geldi, bir kere daha ilave etti. ve bereket davetli böyle. Ben burada 30 serası buyurum böyle. Sonra da ya Resulallah, ilk gelen kardeşimiz de 10 dedin. 20 dedin, 30 dedin bu hikmeti. İlk gelen yalnız selam verdi. Aleyküm dedi böyle. 10 sevap aldı. Rahmetullah ilave etti, 20 sevap aldı. Bebek ilave etti, 30 sevap aldı böyle. Yalnız selam verdiğimiz kişi muhteremler, bunu aynen almasını bilmiyorsa, ona kısa vermek daha iftar olmalı böyle. Çünkü karşı günahkar oluyor bu sefer. Ruddu har çünkü burada. Hani mislini vermez, cevap vermezse mecbur karşımda böyle. Onun için demek ki alan kişi ilave eder mesela böyle. Esselamu aleyküm ve aleykümselam. Bir de burada vav deniyor, vav, atif, vav lazım burada muhtemelen böyle. Mesela aleyküm, aleykümselam. Selam senin olsun. Ortak oluyor selam. Selamu aleyküm, aleykümselam. Senin olsun, olsun, olmaz. Ne olacak? Esselamu aleyküm ve aleyküm, ve aleyküm sana da olsun. Mutlaka vav lazım burada bu. Bu nedir? Bu evruddu hay giriyor bu. Tam karşılığında misliyle cevap vermek. Şimdi selam evvela bir zikirdir. Esma-i İlahi'dendir. Esselam ismi şerifi Mevlamızın Esma-i Hüsna'dandır ve zikirdir. Nedir diye zikir geliyor? Mesela kişi Allah diye zikreder. Ya hayy ya kayyum ya rahman zikreder. Ya selam, ya selam zikreder. Olur mu tabii böyle? Tabii ismi de böyle. Yani hem bir zikirdir, böyle de en büyük dua. Selamet demek, güven dilemek, karşılığında dua etmek böylece. Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı üzerine olsun böyle. Bana dediğiniz selameti dareyn. Dünya artık kapsayan bir dua bak böyle. Yani dünya Allah hidayet etsin, Rabbim doğru işaret etsin. Kabirde korusun Rabbim böyle, mahşede korusun. Dünya artık kapsayan en büyük bir dua selam muhtemelen böyle, böyle. Yani çok büyük duadır selam böyle böyle. Yani bir lafın gelişi, yani bir laf atma, bir hatır şeyi değil bu böyle bu. Hem zikirdir, hem duadır böyle bu. Bu bir de Müslümanların parolası muhtemelen, evrensel parolası Müslümanların böyle. İnsan yabancı bir yerde, yabancı bir yerde. Tabii genelde insan tanıdığına veriyor selamı. Tanıdığı mı yabancı bir yerde bir selam verdi mi sevinir muhtemelen böyle. Hele dış ülkelerde, İslam olmayan dış ülkelerde Müslüman karşılaştı mı Müslüman Afrikalı, Endonezyalı, Malezyalı, şunu buradan mesela böyle anlıyor ki Müslüman olduğunu karşıdan selam verdi mi o bir kardeşlik mutlaka. Ve aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatühü. Bir kaynaşma. Böyle. Kaynaşma böyle şey. Bu için bu Aleyhisselam Hazretleri cennete giremez, iman etmedikçe. İman şart demek işte böyle. İman edemezsiniz, birini sevmedikçe. Birini sevmezsiniz, selam vermeyince bak. Hep şu selam ben hüküm. Arada çok selam vermek, selam muhtemelen. Efşü selame, ifşa etmek bunu, açığa çıkarmak, yaygınlaştırmak selamı, selam muhtemelen böyle. Yani çok kişi bu bilmiyor da selam bile böyle. Hayırlı akşamlar, iyi akşamlar, şunlar bunlar böyle, iyi yolculuklar böyle ayrılırken, bunlar umuyla geçmez muhtemelen böyle. Bidat olumundan böyle, selamı ortadan kaldırır için yani böyle. Yani ne kadar olsa, iyi söz bile olsa, madem ki bir sünneti ortadan kaldırıyor, o zaman bidatı seyyiye giriyor muhtemelen. Selam mutlaka vermek gerekiyor. Peki erkek bir kadına erkeğe verebilir mi? Tabii mahremli verir. Mahrem mesela verir onlara böyle bunları. Bunun dışında mesela genç bir erkeğe, bir genç bir kıza, yabancı sana verirse kızın almaması gerekiyor. Alsa işini alması gerekiyor. Bakmaması, o da bakmaması gerekiyor böyle. Bu fitneye sebep olduğu için almama gerekiyor, vermeme gerekiyor burada, selam vermeme gerekiyor. Ama mesela mahremine selam veririm. Veyahut da yaşlı olur mesela böyle, yaşlı erkeğim mesela, bir kıza mesela, yaşlı bir kadın mesela, bir oğlu gibi mesela, torun gibi delikanlı mesela, böyle veririm bu tarafından. Vakit olmadığı için bunlarda. Şimdi sıramı sünnet alması farz. Bir insan birine selam verdi. Mesela oturuyor dükkan önünde. Veya durakta oturuyor. Arabayı bekliyor. Ona selam verdi. O almadı, ona başkası aldı böyle o selamı. Şimdi olacak muhteremler, selam veren kişi günahkar oldu. Farzı terk etti, farzı. Haram işliyor, haram işliyor. Haram muhteremler. Yani farzın terki haramdır. Emirdir bu tekmanda. Selam kime verildiyse onun alması farz muhteremler. Mesela selam verdi birisine, o almadı da yanında olmayan ama beraber olsa da olur. Ya tek oturuyor böyle, ona selam verdin, almadı. Bir çocuk selam aldı böyle, o çocuk aldı böyle. O da geçersin muhtemelen böyle. Çünkü çocuk henüz böyle ermemiş, olmaz bu şekilde. Ne gerekir demek böyle? Mutlaka kime selam verdiyse onun alması farz muhtemelen böyle. Farz böyle. Eğer toplum olsa, birden fazla, 2-3-5-10 kişi, toplum mesela, yolda karşılaştık, oturuyor neyse böyle, topluma selam verdik, bunun alması farz-ı kifaye şimdi. Öbür farz-ı ayındı. Ayın muayyen olarak o kişinin alması farz. Farz-ı kifaye, işten biri aldı mı kafi geliyor anlamına geliyor böyle. Bir toplum, bir kişi gidiyor mesela, selam ver, selam aleyküm. Biri aleyküm selam diyor, toplumdan ama. Tamam, selam olur muhtemelen böyle. Ama sevabı kim aldı? Selamı alan sevabı aldı, değil günahdan kurtuldu. Ama sevap alamadı okudu onu böyle. Budur farz-ı kifaye. Cenaze namazı gibi. Cenaze kılmakta farz-ı kifayedir. Kim alıyor sevabı? Namazı kılan alıyor. Oturuyor evinde, kahve oturuyor mesela, cenaze kılmıyor. O almıyor sevabı tabii böyle. Selam da bu şekilde. Demek ki topluma sevabı verilince, toplum beraberler, 3 kişi, 5, 10 kişi böyle beraberler, ona sevabı verilince, İşlenen biri bile alsa farz yerine geliyor ki olduğu için böyle ama o sevabı alıyor. Kimse almadı selamı, hepsi günahkar muhtemelen böyle. Hepsi günahkar böyle. Peki dikkat edin böyle. Bir de selam gönderme. Bu çok yaygın ülkemizde, Türkiye'de. Çok selam. Hemen falan selam söyle benden. Ona selam söyle benden. Şimdi olacak. Ulaştırmak bu vacip muhtemelen. Vacip. Bizi namaza gibi. Vacip. Tek icraizi yani. Günah yani. Biri diyor ki ne diyorsun? Şifren diyorum. Ben de ona benden selam söyle. Eğer ona selam söyleyemeyecekse, oramayacak, göremeyecekse mesela ne yapar? Bizi almaz muhtemelen. Alma mecbur değil. Şuna benden selam söyle. Baktı ki o kişiyi göremez, unutup bir şey olacak, almaz yani. Arkadaş ben kusura bakmam, ben pek görem belki de, unuturum belki de almayayım der, olur muhtemelen. Ama selam söyle falan dedi, o da peki de boş sene selam aldı, bunu iletmesi mutlaka üzerine vacip. O kişiyi görecek, şey yapacak, icabını temin edeceğini göremese, mesaj çekecek mesela, her neyse böyle, onu o selam ulaştırması şart muhtemelen böyle. Selam ulaştırıldı. Mesela diyelim ki biri selam gönderdi, birisine böyle selam kişi sana selam söyledi. Ne yapacak? O nerede gördü? Nasıl yapıyor o kişi? Yok. Hem öncesi alması farz. Sana filan selam söyledi. Ve aleyküm selam aramızda. Alması gerekiyor. Hatta burada zamirler var ama bu tabi bilmeyen için bunu açmıyor muhtemelen. Şimdi mesela selam gönderen erkekse ve aleyhisselam der. Hanımsa ve aleyhisselam. Ha. İki aleykümselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam çoğulsa bunu tabi bilen bu zamirleri biri bilmediği için böyle bunu zarar yok bunlara böyle. Ve aleykümselam der. Alması konuşmanınca farz mı olur muhtemelen. Hatta bir Aleyhisselam Hazretleri birisinin yanınıza gelse eğer selamla konuşsa ona cevap vermeyiniz. Biri geldi. O nasıl, hayrola nasıl, şu bu derken bir konuşuyor. Cevap vermiyor. Yol soruyor hatta, bir soruyor mesela. Şey, filan yere nasıl gideceğim buradan böyle, yol soruyor. Sıram vermedi. Bak, Peygamber emri, ona cevap vermeyin muhteremler. Bir gün Medine Münevvere'de muhteremler, 60 yılların başlarında, Kur'an pazarına gittim. Esnaf dükkan sahibi birine konuşuyorlar. Ben de ona hurmanın fiyatını sordum. Kemaza demir, bu hurmanın kaç lira bu, kaç lira bu? Bana cevap vermedi muhtemelen böyle. Ben duymadı zannettim. Konuşuyor başını bu şafiye. Daha ses tekrarım bu şekilde. Soran fiyatını sordum. Bana sordu böyle. Aynen kelime kur. Şurada. Kuyabersen aleyküm bade ister. Aynı muhtemelen. Kuyabersen aleyküm bade ister. Evvela selam ver sonra sordu ben. Dikkat sağlamadım böyle. O kadar sevinir ondan muhtemelen. Hala sevinirmiş muhtemelen böyle. Yani böyle Peygamber'in sünneti ihya eden beni, bu sünneti yaşatan benim böyle. Ve uyaran benim böyle. Bak hala sevim onu. Allah'a sonra razı olsun. Sonra oldu böyle. Ya. Bak. Esnaf. Kurma falan sordum. Kul evre selamu aleyküm madem ister. Evvela selam ver sonra sordu ben. Cevap vermem tamam. Bak böyle. Tam uyguladım da oldu böyle. Esnaf oldu böyle. Yani selam Allah'ın ismi Celle Celaluhu'dan kıymeti muhtemelen böyle. Demek ki eve geldi kapıdan öyle selamu aleyküm ondan sonra işte evde müslübun mesela muhtemelen böyle. Evde nasıl iyi müslübun yoktu. Evvela selam muhtemelen böyle. Evvela selam gerekiyor böyle. Hazreti Abdullah bin Ömer Allah'a sattı. Hazreti oğlu yani büyük oğlu Hazreti Abdullah. Hiçbir işi olmadığından çarşıdan her gün çarşı çıkardı. Dolaşıyordu böyle. Bir arkadaşı geldi tabiinden. Onu çok seven biri geldi ziyaretine. Oturuyor biraz. Hadi çıkan bir çarşıya pazara gidelim bakalım dedi böyle. O da merak etti. Ya Abdullah dedi. Sen çarşıdan bir şey almıyorsun. Birkaç sene gittik beraberce. Kimseye fiyat sormuyorsun. Bir şey satmıyorsun. Niye çıkıyorsun pazara? Dedi sıramış çıkın be. Sıramış çıkın dedi böyle. Bunu çıkardı muhtemelen böyle. Hazreti abla çıkardı çarşıya. Gördüğüne Esselamu Aleyküm Selam, Selam, Selam muhtemelenler. 10-100 kişiye verdi böylece. Binler sevap alıp dönüyordu muhtemelen böyle. Yani nafile ibadetten bundan üstünü görüyordu. Bunda üstünü görüyordu muhtemelen böyle. Çünkü vermezdi sünnet ama farzlar iftar bunun sevabı daha fazla bunun böyle. Demek ki selam almak mecbur insan bu tarafa böyle. Almak için mecbur insan bu şehre bunu böyle. İster gönderirsin, ister karşılarsın böyle. İkinci geçelim inşallah. Ve izâ dâike fe ecibhu. Davet ettiği zamanlar o davet icap et. Davet ettiği zamanlar böyle. Şimdi diyor ki bu hadisin şerhinde 200 Hazretleri İzâ dâk ilâ tâmin ev ilâ hacetin. Seni ya yemeğe davet etti. İki ayrı yemekte burada. Bir adı velime yemeği, velime. Eğlenme cemiyetini, düğün yemeği derler buna yani böyle. Bu sünnettir bunda yemek muhtemelen böyle. Az çok neyse böyle. Bazen hurma yapardı böyle sahabelere böyle. Yalnız o saadette velime yemeğin evlendiği gecenin ertesi gün yapılır muhtemelenler. Yani bizde mesela pazar günü yapılıyor bu davetler. O gece zifa olacak. Bir araya gelecekler eşler. Asıl saadette yani Peygamber'in uygulaması o saat neydi böyle? Evlendiği gecenin ertesi günüydü böyle. Neden böyle muhtemelenler? İşte mesela günümüzde evleneceği gece mesela pazar günü evlenecek mesela akşam diyelim. Pazar günü cimet yapıyor. Her gelene karşılıyor. Hoş geldin, hoş bulduk. Şunlar, bunlar, kargaşa, margaşa, şunlar, bunlar. Kafa gece icabında bilim nereye gidiyor böyle. İyice kafa karışmasın der. Sinirsen bozuluyor, yoruluyor, şey yapıyor. Sonra ne oluyor? Efendim işte ben büyülendim bu gece. Göremedim bu vazifemi diyor muhtemelen böyle. Demek ki bakın değil mi? İslam bir uygulama muhtemelen böyle. Yani her açıdan böyle, böyle sinirsel olarak böyle, pürsücük olarak da böyle, en uyusun muhtemelen böyle. Yeneceği gece, o gün sakin muhtemelen böyle. Uykusunu alıyor, rahatına bakıyor, kimse fazla görüşmüyor bu şekilde. O gün sakindir böyle. O şekilde giriyor, rahatça işini görüyor muhtemelen böyle. Yani kız erkekte biraz ben nazar olur mu? Nazar, göz değmesi olur mu? Çünkü herkesin gözü, mesela kadınların gözü gelinde olur böyle. Erkeklerin gözü damatı, herkes ona bakar. Herkes bütün gözü baka. Gözden çıkan şualar muhtemelen ışın karşıya isabet ediyor muhtemelen şualar böyle. Işın yayıyor muhtemelen, gözden şuaya böyle. Nazar mutlu olur muhtemelen böyle. Yani bir insana fazla bakılsın, bakan iyi niyetle baksa bile yeni nazar olur muhtemelen. Mesela bir ana baba, bir anne baba, şunu çok sever şunu mesela. O aman bakar şuna bakar, doyamamış eğer bakar. Şimdi nasıl olur muhtemelen böyle. Yani niyete bağlı diyor muhtemelen. Gözden giden şua, onu mutlaka nazar olur muhtemelen. Göz yemesi muhtemelen böyle. Hadise geliyor. Nazar deveyi kazana, insanı mezara. Deveyi kazana. Nazar oldu, hastalandı, ölecek artık. Kesinlikle kazana gidiyor muhtemelen böyle. Nazar deveyi kazana, insanı mezara. Ölüme kadar ölümcü bir hastalık oluyor nazar muhtemelen böyle. Sıkılır, patlar muhtemelen böyle. Nazar olan kişi böyle. Nazar kişi bazen sıkılır, patlar, daralır, çarptır muhtemelen. Allah korusun böyle. Şimdi izadihak ila tamin yemeğe davet etti mesela. Velime yemeğine. Bu sünnettir. Hatta buna vacip diyen de var buna. Ülema arasında böyle. Peygamber çok durduğu iş üzerinde. Vacip diyen de var buna böyle. Evle hacettin veya başka ihtiyaç için seni çağırdı. Bir düğün vetil meşru atı. Meşru bir dünya eşini çağırdı. Mesela bir ihtiyacı var. Bir şey yapamadı. Çağırdı seni mesela. Mesela bir anam mesela bir şey kesecek, biçecek. Bir şey yapacak, akl vermedi. İşte komşu birini çağırır mesela. Erkek mesela başını çağırır bu şekilde. Mümkünse icabet gerekir burada muhtemelen böyle. Evi diniyeti veya dini mesele için çağırdı. Fecip, inkâne la şeye minel münkilâti ve illâ felâ. Ancak davet edilen yerde bir münkirat varsa orada münkirat, haram varsa, sazı, cazı var, şunlar, bunlar var. Kadaki karma karşı çırçıplak kızlar, yarı çıplak bir aradılar bu şekilde. O zaman gitmeme gerek muhtemelen böyle. Hatta İmam ve Azam Hazretleri muhteremler bir yere giriyor. Ortada bakıyor duvarda bir resim var. Oturmadan sonra çıkıp dönüyor muhtemelen böyle. Yani demek ki icabet gerekiyor, gitme gerekiyor davete. Her orada her şey emirler münkeratı. Münkeratı bir şey, haram bir şey yoksa böyle. Saz çalıyor, davul çalıyor, zurna çalıyor, oynuyorlar, kadın kız oynuyorlar, şunlar bunlar böyle. Kadın kız karma karışık bir arada bu şekilde vardı orada. O zaman ne gerekiyor oraya? Gitmemek gerekiyor oraya. Gidip ona engel olsa ona gücü yetmez tabii. Ona gücü yetmez. Günümüzde belli bir şey bu. Gitmemek gerekiyor böyle. Veysel sen sahike fensah lehü. Biri geldi bir şey danıştı. Bir nasıl öğüt istiyor, danıştı bir şey. Aklarımı mesela bir şey, her neyse böyle. Danıştamanlar ona nasihat et. Yani öğütünü ver. Danışana, müşavireye öğütünü ver. El müsteşar ve mütemenin. Müsteşar deniyor. Danışan kişi müsteşar denir. Arapça kelimeleri. İstişareden geliyor bu. İsmi mefkulü bu. İstihbar baban deniyor buna. Müsteşar. Var ya mesela bakanın müsteşar bakanların. Yani bakanın danıştığı kişiler anlamı geliyor bu. Müsteşar. Mütemenin güvenli kişidir. Olması gerekiyor böyle. İnşaaya eşare. Derse danıştan kişiye olduğu gibi söyler. Ve inşaaya demir dilerse cevap vermez muhtemelen. Vermedi mecbur değildir böyle. Şimdi bilhassa bu evlenme konusunda çok oluyor bu. Mesela kız alacak, kız verecek mesela, oğlu neyse verecek. Tabii bir taraf karşı tarafı tanımıyor. Onu soruşturur. İşte tanıdığını, arkadaşlarına, komşularına, şuna buna soruşturur. Genelde doğru söylemezler muhtemelen böyle. Yani bozmayayım diye arayı böyle. Nasıl insan iyi biliyorum ben onu böyle. Bu yalan günah muhtemelen böyle. Ne yapacak? Doğru söyleyecek. Eğer söylemeyecekse susacak. Tamam, ben ona cevap vermeyeceğim. Bak. İnşa'e eşare. İnşa'e dilerse cevap verecek. Dilerse. Bir inşa'e lem yüşür. İstemezse vermez. Ama cevap verecekse doğru söylemesi farz muhtemelen böyle. Yalnız eğer bir zararlı bir mesele varsa bunu söylemesi mecbur muhtemelen, bu zorunlu bile bu. Mesela diyelim ki evi kiralık evi. Dükkan var kiralık. Biri bunun dükkanını, evini mesela kiralık istiyor bunu böyle. Tanımıyor. İşte falan da sorabilir sen diyor muhtemelen böyle. Ona soruyor. Eğer o kişi doğru söylemese hain, hıyanet edilmiş olur buradan böyle böyle. Mesela kişi alır dükkanı ama kira veremez mesela böyle. Biliyor onu böyle. Şeyden durulmaz. Yalancıdır mesela, sahtekardır mesela. Şu budur böylece. Demek ki eğer bir zararı varsa o zaman söylemesi gerekiyor. Mesela bir eve kiracı gelecek mesela. Tabii o apartmanda oturanlar mesela, ister ki insan gelsin böylece, biri kiraya gelecek. Şimdi bunu tabii bir sorması gerekiyor. Ne gerekiyor? Bilen ki bunu söylemesi gerekiyor. Eli soğuktur mesela, hırsız da vardır. Öyle insan var muhtemelen. Yani namaz kılan kadın biliyor muhtemelen böyle. Namaz kılmaya girmiş yatak odasına, oradan bir altı almış muhtemelen. Hepsi almış benimle. Pamuk olan muhtemelen. Onu da vereyim muhtemelen böyle. Yani. Toplanıyormuş kadınlar. Top kaldılar. Gün yapıyor kadınlar böyle. Kur'an okuyorlar bu şekilde. Bu namazı kılmış o odada. Ben diyorum böyle sessiz namaz kılmak istiyorum. Böyle alışım böyle diyorum böyle. Bir de kadın namaz kılıyor muhtemelen böyle. Altın içinden bir tane şey yaparsa bir para çekiyor. Hepsi almıyor muhtemelen. Gitti yerden böyle. Sıla bunu yakalamış tabii sonundaki yakalamış kendisini. İşte bunu söylemek gerekiyor muhtemelen böyle. Eli soğuktur, hırs yapabilir, şunu yapabilir bu şekilde. İşte ırz düşmanıdır, ahlaksızdır mesela. Neyse bunu? Bunu söylemek mecburum da muhtemelen böyle böyle. Mecburum böyle böyle. Esnaf mesela alır parayı ödemez. Ama ona verecek altırma da kendisini böyle. Din nasihat deniyor muhtemelenler. Din nasihat. Bunu Peygamber'den duyan sahabe-i kiram Temim-i Dari Hazretleri. Temim-i Dari. Temim-i Dari. Kim bu? Papazdı muhtemelen Şam'da, Suriye'de. Papazdı muhtemelen böyle. Papazdı böyle. Haber alıyor. Medine-i Münevvere'de bir peygamber çıkmış ortaya diye muhtemelen böyle. Medine'den gelen, ticaret için gelenlere Şam'a onlara soruyor peygamber ahlakından. Ahlakını soruyor, gelen emirleri soruyor, onlara soruyor bu şekilde. Kanaate kesinleşiyor ki o hak peygamber diye kanaate girişiyor. Fakat bulunduğu mevkiden de kopmak istemiyor böyle. Papaz geliri çok, günah çıkarıyor, para alıyor baba böyle. Geliri çok, gidecek Medine'ye, sırada bir Müslüman olacak tabi orada böyle, kalacak orada böyle. Artık en sonunda geldi muhtemelen böyle. Gelirken de niyetini böyle sordu orada. Mescitte, Mescid-i Nebevi'de yoktu bunlara kandil yoktu muhtemelen böyle. Lamba yok ne vardı böylece? Hurma da yakarlardı. Yatsı namazında, sabah namazında. Hurma dalı yakarlardı. Tam orada şabı geçiyor. Üstü açıldı ama mescidin böyle. Yani açıldı böyle hurma dalları var üzerinde böyle. Gölgelik yani, yağmurluk değil böyle. Gelirken de Şam'dan getirdi. Şam'da dedi. Kandı getirdim tabii. Şam'da gereken böyle. Birkaç tane getirdi. Bunun için zeytinyağı da getirdi bunları. Akşam ezanından önce mescide gelip Medine'ye geldi. Mescide girdi. Bunun için zeytinyağı doldurdu. O zaman gaz yoktu. Yoktu petrol. Zeytinyağı karardı. Zeytinyağı yavaş yanar. Yavaş yanar. Uzun zaman devam eder. Bunlar zeytinyağı doldurdu. Yaktı birkaç tane muhteremler. Tabi aydınlandı mescid muhteremler. Dedim ki bak peygamber hoşuna gitti benim. Kim bunu böyle bıraktı? Allah Teala dedi cennete böyle kişi versin. Dua etti kimse muhterem böyle kendisine. Bu Müslümanlar geç oldu papazdı. Ama çok sahibi geçti muhterem böyle. Önce kuru hafız oldu muhteremler. Kuru hafız böyle böyle. Namaza hatmeden az sahibi vardı muhterem. Biri de bu muhterem. Temin Dari. Namazdan hatmeden böyle, namazdan hatmeden böyle böyle. Hatmeden, iki kat namazı yani böyle. Hatmeden az sahibi vardı, biri bu muhtemelen. Bir İmam Azam mesela böyle, Kabe'de hatmeti böyle, biri bu. Hazreti Ömer zamanında, onun döneminde, teravih namazı cemaat kılmaya karar verilince, Hazreti Ömer ona emir verdi, o kadınlara kıldırdı, Abdü Übey de şeye kıldı, erkeklere kıldı muhtemelen. Peygamber istediğini duyduğu hadis buymuşum böyle. Din nasihattır. Din nasihattır böyle. Din nasihatta birbirine öğüt vermekle, uyarmakla. Mesela az evvel söyledim. Esnaf, hurmacı esnaf beni uyardı. Unutmadım böyle. Ben bunu 100 defa okusayım kitabı unutmadım bunu. Böyle. Ama bu olayı 60 sene aşağı yaklaşık oldu bu olay. Aynı şu anda bir ayet yaşıyor muhtemelen böyle. Uyarmak İslam'a gerekli. Yani İslam'ın bozulmaması için, bidatların içine karışmaması için böyle, hali İslam'ın kalması için, İslam'ın bilinmesi, yaşanması, aktarılması için gelecek nesillere din nasihat muhtemelen devamlı böyle. Ama şöyle yapalım, bak şu günahtır, bu sünnettir, bu müsahaptır böylece, şu haram mühürtür, söylemek gerekiyor onları böyle. Ve ise ateşe fahmet Allah'a feşemmithü. Bir aksırdı, hapşırdı. Bir şey demedi. Bir şey gerekmez. Aksırdı, ne dedi? Elhamdülillah dedi. Ne gerek ona? Yaramikallah feşemmithü. Yani şemmit dua anlamına geliyor burada böyle. Arapçada. Ona dua etsene de nasıl dua? Yerhamikallah. Aksırmak rahmani, esnemek şeytani muhtemelen, hadis-i şerif böyle, esnemek. Onun için demek ki aksırmak rahmanidir, ilahidir ve çok şifa insanlara muhtemelen böyle, şifadır böyle. Şimdi neden bu ileri geliyor? İçimize, yani nefes borumuza, hatta gırtlağımıza böyle bazı madde kaçabiliyor havaya solurken. Havaya solurken soluduğumuz havayla beraber tozdur, şudur, budur, mikroplar kaçabiliyor böyle. Bu üst solunum yoluna oraya gidince hemen acile gidemiyor birdenbire muhtemelenler. Tüyler var üst solunum yolunda. Tüyler var. Yapışkan. Bunun devamlı bir geçiyor bunun böyle. Geçiyor bu şekilde böyle. Ama çıkaramadılar. Orada kaldı. Bir ritim mesela orada çoğaldı bu şekilde. Ne gerekiyor? Atılması onu gerekiyor muhtemelen böyle. Nasıl atılacak? İşte Allah'ın kurduğu düzen, denge, düzen muhtemelen böyle. Yani insan aklı hayrına kahirete kıyacak muhtemelen böyle. Rabbin kurduğu düzen muhtemelen. Ne gerekiyor? O kişi aksırması gerekiyor. Nasıl aksıracak? O kişi bilmiyor ki ama durumunu. Üst sonunda mikroplar var. Zararlı madde var. Toz toprak koyacağı bir şey var böyle. Ama kişi bunu bilmiyor, görmüyor, bilmiyor. Bunu bir Allah biliyor. Nasıl yapacak bunu böyle? Bunu aksırması işte gerekiyor muhtemelen böyle. Beyindeki bir merkez, Rabbim yarattığı merkez, onu Rabbim 13 yaratmış muhtemelen. Uyurur böyle. Nasıl uyurur böyle? Ne yani birisi aksamadan kişi önce böyle burnuna kaşıt olur mudur? İçine mukoza mudur böyle? Sinir uçtan mudur böyle? Yani bunun içinde mukoza ne buna içindeki sinir ucunda bir kaşıntı olur mudur böyle bir titreşim olur mudur böyle? Şu anda mecbur kalırsan olur mudur böyle? Olur mudur? Aslına gelince. O zaman ne oluyor muhteremler? Şiddetli böyle hava geliyor. Havayla beraber o toz da çıkıyor, mürekkep çıkıyor böyle. Ağızdan burnundan hem sesli hem gürültülü hem hızlı çıkıyor muhterem. Bir de atıyor muhterem böyle. Yani aksırma çok şiddetli olması gerekiyor muhterem. Atamaz başta bana böyle. Üstüne onu da tüyler var ya yapışkan olur muhterem. Atamıyor onu kolay böyle. Ne gerekiyor? Böyle şiddetli bir fırtına gibi böyle. Akşedeki hava böyle. Çıkacak dışarıya böyle. Ağızdan burnunu çıkarıp böyle gürültülü böyle şiir çıkarıp böyle ses çıkarıp böyle çıkarıp bir şekilde atması gerekiyor bunun. Ne gerekiyor? Elhamdülillah. Böyle. Hatta onda kalp duruyor onda mı? Kalp duruyor mutlaka böyle. Kalp onda duruyor böyle. Atıyor. Yalnız Peygamberimizin buradaki adı muhtemelen Peygamberin en tanımıyor. Baksana. Bir de başı öne erdi Peygamberimizin böyle böyle. Kişi altını anlıyor. Şimdi bunun içine bir kırpışı olmuyor. Siyen geliyor bunu işlemiyor. Böyle. Bir sinyal gibi böyle kaçtı gibi böyle anlak gibi böyle hemen emirin başını böyle varsa mendili bir şey elmesi mendili bir şey elim tutun ağzını tutun ağzını tutun bu şekilde böylece tabi bu da zarar olduğu için buna çıkan maddeye zarar olduğu için yayılmaması israfına Peygamberimiz öyle yapardı muhtemelen Peygamberimiz böyle öyle yapardı böyle hem Peygamber ağzını kapardı muhtemelen bunu kapardı böyle kapardı demek ki aklındaki kişi ne yapacak şükür diyecek bunu şükür attığı mikrofla attığı zararlı şey attırır. Avcı giderse büyük şeye dert olur böyle. Elhamdülillah. Bunu diyen kişi ne yapacak? Yerhamükallah. Yerhamükallah. Allah sana rahmet eyle, muamele etsin böyle. Yehden yehdi hükümullah. O da anlayacak bu sefer böyle. Ne kadar? Üç sefer aksırırsan böyle. Üç sefer. Bir aksırdı. Elhamdülillah. Tekrar geldi. Elhamdülillah. Yine yerhamdülillah der. Üç sene aksa elhamdülillah yerhamdülillah. Dört yaşında onu derim artık. Böyle. O artık zükkam diyor buna. Yani hastalıktan gelin. Nezleden grip şuna gelin buna böyle. O ayrı olun böyle. Üç sefer on hakkı üç sefer burada. Dördüncü hakkı yok bunlar böyle. Yani hiçbir şey boş değil muhtemelen böyle. Rabbim kurdu, düzen var, denge var ama hiçbir şey boş değil. Hiçbir şey boş değil. Bir aksırma meselesi. Yani daha içine insek derine bile daha çok şey var bunlara bunlara böyle. Daha çok şey var bunlara bunlara böyle. İzan merulde fe'uduhu. Hasta o zaman din kardeşin, Müslüman kardeşin onu ziyade git. Fe'uduhu. Riyad-ı Meri'dir buna. Ziyarete git. Peygamberimizin emri olduğuna göre bunun tabi sevabı da var muhtemelen böyle. Yani Müslüman arasında kardeşlik böyle. Tabi bu günümüzde kopuyor. Hele bu hastalıktan sonra daha kopma oldu toplumda muhtemelen böyle. Yani komşu arasında, akraba arasında kopma oldu Allah korusun böylece. Tabi bu bir şer muhtemelen. Hayır değil onlar muhtemelen böyle böyle. Müslüman bile kanıtması gereği Müslümanlar. Onun için cemaat sünnettir muhtemelen böyle. Cemaat böyle böyle. İbadet aslında gizli ibadetler. İbadet gizlidir. Ama farzlar aşık olacak muhtemelen böyle. Yani cemaat bir araya gelmesi için. Gelmesi için. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biraz da sabah namazdan sonra dönen cemaata şimdi göz gezdirmek. Hepsine bir sabiremezdim. Ben. Hepsine bir şöyle bir yavaş yavaş hepsine bir göze bakardım. Böyle. Birini göremedi demezdi. İkinci günü göremedi, akşam göremedi. Sonra sorardı. Filan kişiyi ben göremiyorum. Dün de bugün de göremedim. Ne oldu o? O hasta ya Resulallah. Ulan gidelim oraya. Cemaatin vakfı var. Şey yardım hatırlamıyorlar. Hatta bir kadın vardı. Bile siyahi bir kadın böyle. Garip bir kadın böyle. Değerli mescidde temizliği yapardım. Mescidin temizliği yapardım. Mescidim var böyle. O kadar kenar mescide vermiş böyle. Değerli mescidin meşgul muhtemelen böyle. Temiz yapar, süpürür, siler, temizler, mescide böyle, etrafını temizler de böyle. Hep onu yapardı. Peygamber bunu göremedi. Ersin'i sordu. Dedi ya öldü dedi ya Resulallah. Niye bunu haber vermediniz? Ama gece öldü ya Resulallah. Orada sahabı beklemezler muhtemelen. Hemen gece gömerler. Hazretler bilir hacı gidenler muhtemelenler. Yatsan sonra cenaze olur orada. Harun Şerif'te. Dedi ya Resulallah gece öldüğü için sonuç haber veremedik. Bir de önemsememişler siyah bir kadını. Amerika'daki imanı alıyor muhtemelenler. Ayrım var böyle, ırk ayrım var Amerika'da mesela böyle. Bir insanlıkları bakıyor onları kefirlerde. Onlar önemsememişler pek yani o kadar fazla. Bir de gece olduğu için yani rahatsız etmemek istemişler böylece. Yani bu muhtemelen onun mezarını gösteren bana. Gömüz yere böyle. Yani gittim mezarın başına namazı kıldım muhtemelen böyle. İşte demek ki şimdi bir ölen kişinin yakını muhteremler, yakını uzaktaydı, gelemedi, sonra geldi. Meyata şişip çürümemişse, ta özanına göre böyle, özanına göre namazı kıran şeyinde, mezarın başında muhterem, namazı kılan muhterem böyle. Ama ağacı artık çürümüştür diye zaman geçmişse, ona kılmalısı muhterem de böyle. Aleyhisselam Hazretleri, hep bakarım cemaatine muhtemelen böyle. Mesela bakar ki biri böyle bitkin bir halsiz onu sorardı böyle. Hasta mı? Bir derdi mi var? Karnım aç, ihtiyacım var? Sorardı muhtemelen böyle. Yine bir genç vardı. Peygamberimize aşık muhtemelen böyle. Hani aşk-ı Resul ya, aşk-ı Resul. Bugün bakan muhtemelen aşk-ı Resul böyle. Peygamber aşkı yanar muhtemelen böyle. Aşk üstü böyle. Ya hayal hep peygamber böyle. Çıldırır muhtemelen böyle. Bu genç de geceleri yatıyor peygamber evin önünde. Dışarıda yatıyor böyle. Peygamber evin içinde yoktu muhtemelen. Lavabı muhabı yoktu evinde işte. Bir odası vardı böyle. Dışarı abzama çıkardı muhtemelen böyle. Aldı eli İbrahim'i çıkardı bu şekilde. Genç yatıyor onun evinin kapısının dışında. Peygamber çıktı mı kalk geldi muhteremler. Peygamber yardım ederdi böyle. Abzan basını bunlara bu şekilde. Bir peygamber sordu ona. Ya Şahap, hellek acıtın. Ya genç senin bir ihtiyacın var mı? La, yok ya Resulallah. Karnı açmış şu anda. Değil ya Resulallah. Peygamber öldü doydu. Aç ama Resulullah gördü muhteremler. Resulullah'ı. Onu sevende bir kıyım. Tabii. Resulullah görmek muhteremler. Onu gören gözler bile o kadar kıymetli sahabeler muhtemelen böyle. Peygamber saydı, yok. Evlenmek ister misin? Bekarımızı evlenmek ister misin? Yok istemiyorum, istemiyorum böyle. Neden evlense peygamberimizi göremeyecek muhtemelen. Evde yatmasın hanımla beraber. Kadın hakkı var şimdi üzerine bu sefer. İstemedim. Peki ne istiyorsun? Yok bir şeyin. Ne istiyorsun böyle? Nasıl? Eğer cennete girersem sana komşu olayım cennete. Yani cennet istemiyor, uzak olacak peygamber böyle. Eğer cennete gireceksem, sana komşu olayım cennette. Yani cennetin en güzel yeri, Firdevs cenneti, onun en güzel yeri, peygamberimize komşu olmak muhtemelen. Yani. Devamlı peygamberle beraber olmak muhtemelen. İşte o sahabeler öyle olmak muhtemelen. Hatta bazı hanımlar mesela vardı böyle ki, kadınlar vardı bazen böylece. Kadın ama yanıyor aşk-ı Resul'den. Peygamber aşık mıdır kadın? Yanıyor şimdi, yanıyor. Uyuyamıyor böyle, Resul olarak bu şekilde böyle. Kadın bir meşreğe geliyor muhteremler böyle. Ya Resulallah ben alır mısın nikahına beni? Karşımızdan görürsün kadın olursa böyle. Peygamberimizin mahrum olsun böyle. Yakınınız peygamber. Yanmış bu şekilde böyle. Ya Resulallah beni nikah alır mısın beni arasında bu şekilde? Peygamberimiz tabii elin değil muhteremler. Başta eğildi. Bir emir bekliyor Mevlamız'dan böylece. Çünkü Peygamberimizin eşi cennetle beraber olacaklar. Peygamber cevap vermeyince sonra bir oradan çok fakirmiş, evlenmiyormuş. Ya nasıl onu ben alayım dedi. Bana ver onu bana. Peki al bakalım sen bunu nasıl ben de böyle. Hadi İbn-i Mesud diye Hazretleri Peygamberimizden sonra Abdülü Mesud Radhan sahabenin fukahasından ilk Müslümanlardan böyle. Koyun çobanıydı kendisi böyle Mekke'de böyle. Bu koyun çobanıydı. İslam'da yeni ilk günlerinde Peygamberimiz hesabı birkaç kişinin sahabesiyle o zaman bak böyle. Çıktı Mekke'nin dışına bunu gördüler. İbn-i Mesud'u gördüler. İsmi Abdullah İbn-i Mesud'u böyle. Peygamberimizden dedi ki sütün var mı dedi böyle. Koynadan. Dedi ya Rasulallah bilmiyorum daha peygamberi bilmiyorum daha böyle. Dedi bunların içinde sütü yok. Bana peygamber bir koyunu gösterdi. Bunu sağıma izin verir misin? O dedi çok zayıf. Bir deri kemik. Oltayamayayım bir artık bu şekilde. Kessem gelmez. Onun sütü yok. Kurum süt böyle. Peki olsun. Sen izin verirsen benim sahaya bakayım ona. Sağ peki madem dinleyeyim misin beni? Peygamber tutunmam. Bismillahirrahmanirrahim böyle. Şey, üç sevme bir kusmadım bir şey yaptı. Ağaçta sanki çeşmeye kuruna yıkmasın böyle. Şahsına geliyor muhtemelen. Peygamber'i yanındakine verdi. İzmesi verdi. En son gelişim yok burada. Ya sen kimsin be? Bu sütü kurumuştu bu. Bu kesme eti gelmez burada. Sen kimsin? Allah Resulü'yüm muhtemelen ben. İman ettiğim peygamber muhtemelen. Hiç ayrımı peygamberden muhtemelen. Bir gün bu Aziz Mesut Hazretleri hesabını sohbet ederken bu kadına bahsetti muhtemelen böyle. Buna bahsetti böyle. Yani kadın peygamber aşkı yandığını ben muhtemelen. Yani bu yönden buna bakmak gerekiyor muhtemelen böyle. Yani diğerine bakmamak gerekiyor buna böyle. Yani kadın cinselin değil muhtemelen böyle. Yani peygamberin buradaki şeyi aşkı rüştür muhtemelen. Yanıyor. Yanıyor buna. Uyuyana geçiyor muhtemelen. Çılacak bu şekilde böylece. Yakılamışsın peygamberimize. Tabi bunu bildiği için bu durumu da ondan bahsetti. Yanında kızı vardı. Kızı ismi Zeynep. İlmesin muhtemelen. Kızı, baba nasıl kadın bir konuda bir yerde utanmadım söylemiştim bu şekilde böylece. Sizin kadın böyle. Kızı. Baba nasıl kadınmış utanmadan cemaatin bunu söylüyor. Kızım o kadın senin daha eftal. Kadın sahibi peygamber o Zeynep tabiinden muhtemelen. Kızım o senin daha eftal. O sahabe de o. Sen tabiinsin o. Nereden gelip buraya muhtemelen? Hastalıktan gelip şimdi buraya böyle. Eza merize fe'uduhu. Yani peygamberimizden bahsettim. Eshabında gördüğüm bir hasta olduğunu duyduğumu gider ziyaretten peygamberimizden böyle. Gider ziyaretten gider böyle. Hatta bir Yahudi çocuğu vardı. Yahudi. Daha çocuk. Daha ergen olmamıştı ama yani bilinci var böyle. Yakın yani ergenliğe yakın kendisi bu şekilde böyle. Küçük hastalandı muhteremler. Komşular peygamberimiz orada. Medine Mevre'de. Peygamberimiz gitti birkaç sahabesiyle beraber. Ona gittiler. Çocuk ağır artık. Yani ölüm hastalığı artık böyle. Ateşi yanıyor. Kendine geçiyor. Gözünü açtı peygamber görünce çok güldü gibi muhteremde. Ama Yahudi daha haber çocuk tabi. Ona bak daha haber. Peygamberimiz onu İslam'a davet etti. Gel yavrum dedi. Getir kelime şehadeti. İmanlı ol böyle. Şimdi babasına baktı. Ne dersin diye. Eti ebe kalsın. Ebe kalsın itaat edildi dedi böyle. Çocuk kendisi getirdi. Vefat etti muhtemelen. İmanlı gitti muhtemelen böyle. Peki iman etmek için ne olacaktı muhteremler? Ergin olmamışlar böyle. Cennet gün gireceğiz cennete ama o zaman hizmetçi olacaktı Müslümanlara. Şimdi kendi serbest olacaktı muhteremler böyle. Allah Allah. Yani gayrimüslimlerin bir çocuğu, gayrimüslim, Hristiyan, Yahudinin böyle. Çocukları çocuk ölürse, ona cehenneme gitmiyor muhtemelen böyle. Ona günah yok böyle. Sıfır günahı. Benim sahibi daha böyle. Cehennete girecek, Müslüman hizmet çıkmış Müslümanlara muhtemelen. Billahi muhalli olacaklar. Billahi muhalli olacaklar bunlar muhtemelen böyle. Böyle. Men Adem Eriyo'dan evvelen nahari. Bir kimse bir hastalığa gitse, günün başında, sabahtan, öğlen hastalığa gün üzerine gitse böyle, İsaf elehü sebul elfe melekin hatta yümsiye. Melek ona onun için istifa ediyorlar. Affı olmadığı Allah'a dua ediyorlar. Ne kadar? Elfe melek, bin melek muhtemelen böyle. Elfe melek, bin melek, bin tane melek. Dua ediyorlar böylece. Akşama kadar. Allah'ın sebebi affı olmadığı böyle böyle. Vin adehü ahirin nehari. Eğer akşam gününden sonra akşam olsun ziyaret ederse hastayı İsraf elehü elfe melekin hatta yusbiha. Akşamdan sonra gitti mi? Yatsana melek gitti mesela. Hastaya da gitti. Ona bin melek onun için tevbi isra ediyorlar. Allah affet dua ediyorlar. Sabah kadar muhtemelen. Hadise geliyor. Hasta ziyaretine giden cennete böyle meyve başta yürüyor. Meyve başta yürüyor sanki. Meyve cennete yürüyor muhtemelen böyle. Böyle. Bu da böyle. Her türlü iadeti ecren en çok kim sevabı da ziyaretinde bakın öyle. Ziyareti ecren. Ecri sevap olarak hangi hastayeti daha sevap? Süratil kıyami min endil meriyeze. Kim onu az oturursa o çok sağlıklı muhtemelen hastalığına bakmak. Az oturmak hastalığına muhtemelen bakmak. Az oturmak muhtemelen böyle. Hastadır muhtemelen. Tuvaleti gelir, şusu gelir, sancısı vardır, şusu busu vardır böyle. Sıkıntı basabilir, bir şey olabilir bu şekilde. Tabii hiç rahatsız olmuşsa tabii oldum demez. Diyemez muhtemelen. Demek ki bak Peygamber buyuruyor. Ehtar iadeti ecren. En büyük hasiyatı ecir sevap sıratil kıyam min endil meriziye. Kim daha orada az oturursa o salıntı ne böyle. Altı makamı ne böyle. Ve fazla karışım var. Hastalığında işte nasıl böyle. Kişiye anlatmak gerekirse bunu muhtemelen böyle. Her iki anlatsın bakalım. Şöyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu, düştüm, kalktım, şu bu şey böylece. Zaten bitkin kişi muhtemelen. Hasta insan böylece. Fazla olma gerekiyor. Dua etmeye gerekiyor. Ama şöyle dedim, dua etmeye gerekiyor kendisine. Etmeye gerekiyor böyle. Hala sormaya gerekiyor. Ondan sonra azıcık kalkmak gerekiyor. Hatta orada bir şey yemek içmemek de daha eftal muhtemelen. Hastalığına göre muhtemelen böyle. Orada bir mesela çay içti, bir şey içti, ikram etlerse böyle. O zaman sahibi eksili muhtemelen böyle. Ama insan bazen mevcut oluyorsun mesela. Ben de başıma geliyorum muhtemelen. İşte istemiyor diyor. Bakıyorsun ki ev sahibi güzelecek. Hadi bakalım neyse. Al bir şey almak insan mecbur oluyor bazen. Mesela çay getirdi. Şamlı şekil şeyim var diyorum. Yani azalsın bari. Şey yok böyle. Dertim böyle. Hasta ziyaretinde orada bir şey yemek, içmek daha iftar muhtemelen böyle. Ama çok ikra ediyorlar mesela ev sahibi mesela kim böyle. Güzelmesin diye. O elden gelene kadar çok az bir şey. Almak gerekiyor ki. Yani ziyafetten çıkmalı, ibadet dönüşmeli, ibadet olmamalı. Böyle böyle. Ziyafetten de böyle. Ve izanbaate fethibi ve sonuncusu, altıncısı ölü zamanda cenazeye tabi ol. Fethibiye. Bak burada hadisteki her kelimenin de ne incili var muhtemelen böyle. Bir anlaşılsa bunlar ben anlatayım. Bak, yani. Bak fethibiye. Gidemiyor da ona tabi ol. Yani arkana gitmek daha sevap cenaze olsun. Arkana cenaze. Yani cenaze giderken arkana gitmek mutlaka böyle. Yine tabi ol cenazeye. Şimdi cenaze namazı kim namazı kılınır muhtemelinde? Kime gidilir tabi böyle? Bu konuya bakalım. Biri Müslüman şart ölenir Müslüman şart muhtemelinde böyle. Bu şarttır. Namazın kılınması için böyle. Eğer Müslüman değilse gerçi belki adı Ali Veli olabilir, Ahmet Mehmet olabilir an böylece. Allah korusun İslam'dan çıkmış, yani sabı bir yolda ise, ideolojik açıdan, yani sabı bir yolda ise, Allah korusun dini imana süven böyle bir kimse ise, bu tabi buna gidilemez. Yani tabi gidilemez bu tabi böyle. Namaz kılması, Müslüman'ı şarttır böyle. Sonra cenaze yıkanmış olması gerekiyor muhtemelen böyle. Yıkanmadan namazı kılmaz muhtemelen böyle. Mesela hastalığı ölmüş başka bir yerde, şehirde. Mesela Ankara'da, İzmir'de neyse mesela başta ölmüş orada. Böyle hastalığı ölmüş böyle. Getirmişler, bakıyor biraz bir şey sarılı. Bunu kefen zannediyorlar. Yıkanmış tahmin ediliyor. Namazı kılınıyor. Mesela gidiliyor. Haber geliyorlar ki o yıkanmadan ben hastanede. Öyle mi? Hemen en yakın bir yere götürüp yıkanmak gerekiyor muhteremler. Namaz tek kılması iadesi geliyor namazımızın böyle. Yıkanmadan yani namazı kılındı. Yıkanmış zannıyla beyazları sarmışlar, bez sarmışlar ama kefen zannetti bunu. Namazı kılındı, mezara götürürler, mezara indirdiler. Tam tahtı diyecekti üzerine, tahtı atma toprağını. Haber gibi yıkanmamış zaten böyle. Oradan çıkarılır, yıkanılır, namazı kılınır, sonra gün bakmıyor. Ancak artık mezara indirildi, tahtı dizildi, topu atıldı. Artık onu oradan kaldırma Allah muhtemelen. Bu haram muhtemelen böyle. Ölüyü kabirden kaldırmak Allah muhtemelen böyle böyle. O zaman ne olur? Artık tekrar çıkarılmaz. Bu defa ne olur? Tekrar namazı kılınır orada muhtemelen böyle. İşte yıkanması için artık zorunlu oldu. Yıkanmayacak şimdi orada böyle. O namazı caiz değildir. Mezara başta tekrar cenaze namazı kılınır. Yıkanması şarttır muhtemelen böyle. Bir de cenazenin hazır olması gerekiyor cenazenin. Tamamının böyle. Tamam yok da mesela başı ve bedenin yarısı var. Gene olur muhtemelen böyle. Ya da başı bulunmadı mesela. Parçalan, uçak düştü mesela parçalandı. Bedenin yarıdan çoğu bulundu ama. Günümüzde mi DNA'da anlatılıyor mesela böyle. Eğer bedenin yarıdan çoğu bulunmuşsa yıkanır, kefen namazı kılınır muhtemelen. Eğer bedenin yarısı veya daha az bulunmadı, bu bir vesalı muhtemelen namazı kılmaz muhtemelen böyle. Hanefi'ye göre muhtemelen böyle kılmıyor böylece. Çünkü bu bir organ anlamına geliyor böyle. Bir de ölü doğumlarda muhtemelen böyle, ölü doğumlarda çocuk doğum esnasında hatta yarıya kadar diyelim, yani baştan gelirse göğüsüne kadar sayılıyor bu şekilde böyle. Başlardan gelirse böyle, göğüsüne kadar gelir böyle. Çünkü o anda bir nefes aldığı görüldü şöyle böyle. Bir hareketi görüldü, başını oynatılmış yaptı bu şekilde. Bu nedir? O ana kadar canlı olarak dünyaya geliyor. Tam çıkmadan yani sonradan nefesi kesilse, ölse bile bu namazı kılınır muhtemelen böyle. Bu da yani diri olarak doğumun anlamına geliyor böyle. Yani şöyle yarısı gelir zamanlar bir hayat emaresi varsa bunda muhtemelen böyle. Bir nefes aldı, bir şey yaptı, işte bir eli oynadı, bir şey parmağı oynadı yoktaysa bu yıkanır, kefen namazı kılınır muhtemelen. Ama doğum esasında hiçbir hayat eseri yok. Ölü doğdu. Ya düşük. Düştü. Bunda namazı kılınır muhtemelen böyle. Bu namazı kılınmaz. Hatta düşükler, mesela eğer ki dış organları belirlenmemişse, dış organları, çünkü düştü mesela, dışarı düştü mesela böyle, onu da aşağı teşkil etmez böyle dış organları. İşi bilmezse bunları böyle. Yani parmakları, eli, ayakları falan bu şekilde belirginse düşün, bu yıkanır muhtemelen, bez sarılır, gömülür, namaz kılmazdan böyle. Yıkanır bu şekilde. İsim takılır bunda böyle. Bir de gaibin cenaze namazı. Gaib. Yani cenaze buraya getirilmemiş. Başka da ölmüş. Ölmüş. Onun cenaze namazı. Gaib bu ne böyle böyle. Bu Hanefi'ye göre kılınmıyor muhteremler. Kıbleden sapma olduğu için kıbleden. Çünkü kıbleden farz yığın namazda vardır. Hanefi'de kılmıyor. Fakat Şafii'de kılınabiliyor. Gaybi namazı. Peygamberimiz kıldı Aleyhisselam Hazretleri. Biliyorsunuz Necaşi vardı. Habeşistan kralı muhtemelenler böyle. Bu iman etti Peygamber Hazretleri'ne. Sahibi olmadı. Tabinden oldu ama iman etti Hazretleri'ne böyle. Medine'deyken Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed karıştırdı. Necaşi Allah'ın rahmetine kavuştu. Yıkandı can hazır. Biz namazını kılacağız. Bak diyor biraz böyle. Namazı kılacağız. Siz de kılın böyle böyle böyle. Ondan sonra Peygamber Hazretleri Esra'nın buyurdu. Esra'nın durum böyle böyle bu şekilde. Toplandılar. Namazı kıldılar muhteremde. Şimdi Şahin Mesnevi buna binaen Peygamber'i kıldı. Kesin muhterem böyle. Kes hadis-i şerifler, çok hadis-i şerif hakkında böyle sahihtir bu şekilde. Buna Şafii mezhebi kılınır deniyor. Hanbeli de kılınabilir böyle. Malikiyle Hanefi de kılınmıyor böyle. Ne diyor Hanefi peki bunu Hanefi mezhebi muhteremler? Peygamber namazını kıldı ama Peygamber önünden geberde kaldırıldı. Kaldı. Mucize olarak Peygamber böyle. Peygamber'e göre de kılınmazdı böyle. Böyle. Deniliyor. Ama icabında dışta dış ülkede ölen bir kişi. Bir Müslüman kardeşimiz böyle. Yani muhterem insansa, Allah dostu ise, iyi bir insansa Şafii mezhebine göre namaz kılmasa böyle. Ona ne gerekiyor? Abdestin Şafii olması gerekiyor. Namaz Şafii kılmak, namaz kılmak gerekiyor muhterem mesela. Mesela Şafii'de elham okumak can namazından farz muhterem böyle. Bunu bilmek gerekiyor bunlara, girmek gerekiyor bunlara da. Bir de kadınların hele günümüzde bu başta çoğalmaya muhtemelen. Eskiden yoktu böyle bir adet böyle. Kadınların da cenaze namazına gelmeleri, cenaze beraber mezara gelmeleri, cenaze ile beraber. Bir gün Medine Mevre'de bir cenazenin peşinden takılı bazı kadınlar. Yani bu onlar iriciyene geri dönünüz. Bakın muhtemelen. İriciyene geri dönünüz bakınlara. Mezuratin vizirle beraber yani günah almış günah sebebi geri dönüyor böyle. Gayrı mezuratin ecir almadan hisse almadınız buraya gelmekte geri dönüyor muhtemelen. Tekrar geri çıkıyor bunu böyle. Ümmü Atiye Hazretleri bunu buyuruyor muhtemelen. O cihazı yıkardı, kanı yıkardı kendisi böyle. Buyurdu. Öyle buyurdu böyle. Hatta ben onu sordu. Siz neye geliyorsunuz? Cihazı yıkıyor böyle. Taşacak mısın tabutunu? Taşımıyor. İnecek misin mezara? İnmeyeceğiz. O zaman gel bakalım. Yani böyle. Yani irici yine. Yani dönün. Rüşü geri geri geri bakalım. Gerisi geriye. Bir bakalım buyurunlar muhtemelen. Yükrü ittiba nisai cenaze kerahat-ı tahrimin. Ve kadınların cenazeye namazına gelmeleri, o cami önünde orada beklemeleri, o cenazeye beraber mezara gitmeleri muhtemelen, elektrar sonra karışmaları böyle. Tahrime ile kerahat tahrime yakın oluyor. Kerahat tahrime. Tenzih değil. Yani harama yakın olmuyor böyle. Ne olur? Cihaz gittikten sonra, ettiği altından sonra diğer kadınlar okurlar mesela mesela böyle. Ödele ziyaretini. O derler. Ama cenazeye gelmek, cenaze namazını orada dikilmek, camide mezara gitmek, bir de orada şeye dağılıyor bazı mezarlar muhtemelen, yiyecek atıyor bazı şeyler böyle. Yani bidat-ı habise, pis bir zaman tabi böyle bu ya. Yani cihaz evinde böyle bir şey olup pişmeyecek muhtemelen bak. Pişme muhtemelen böyle. Düğün değil muhtemelen. Yani acı gün böyle ya. Bir din kardeşimiz nereye gidiyorsun böyle? Düşme gerek bunlara muhtemelen böyle. Bir gün Şan'da bir cenaze varmış. Cenaze götürürken Hazreti Ebu Derda sahabeden Ebu Derda böyle. Sahabelerin hem fukahasından hem de zühdinden böyle, sahabere böyle böyle. Yani fıkıh ilminde yüksek sahabesin böyle. Hasan onu Şam'a gönderir muhtemelen, özel böyle. İşte yaması için Şam'a gönderir böyle. Gidiyorlar şeye, Hazreti Ebu Derda öyle dağılmış muhtemelen şeye, öyle bir tebeke dağılmış giderken tabut arkasında dağılmış böyle. Yani ben öldüm, yıkandım, tabutu benim götürüyorlar, böyle gömecekler böyle. Kendi tam oraya vermiş, yani tabutu yatan kendisi. O hale dağılmış. Yolda bir iltihak ediyor cemaate. Ebu Derda soruyor. Melhum be. Kim bu? Ede. Benim diyor. Benim, benim kızım, benim cihazım, benim diyor muhtemelen. Yani cihazına giderken muhteremler, işte arabalarda, krim arabada mesela, böyle, böyle, böyle, hele havada güzel oldum, böyle, görüşmeler, sohbetler, şunlar, bunlar. Bak muhterem bak. Hadi Ebu Derda. Öyle yapmış ki Yani beni götürüyorlar. Ben artık geri dönmeyeceğim. O tam buna beynine bu yerek muhtemelen. Beynine böyle okurmuş böylece. Kim bu canlı dönünce melhüve? Ede. Benim diyor böyle. O şaşıyor bu şekilde muhtemelen. Kalkı başı böyle. Benim diyor canlı böyle. Beni götürüyorlar böyle muhtemelen böyle böyle. Yani tefekkür lazım derken muhtemelen canlı gider. Sonra mezarlıkta dedim. Mezarlıkta efendim ayrılandım mesela yazdım mesela yok. Kıymalı pidedir, şunlar, bunlar, bunlar, ikram et bunlar, bunlar. Bunlar yememek, almamak anlamına muhtemelen. Kesin almak anlamına muhtemelen böyle. Yapmak bunları bidat muhtemelen böyle böyle. Orası dua yeri muhtemelen, dua muhtemelen böyle. Ya o kardeşimiz ölen kişi muhtemelen böyle. Ne çekiyor şu anda? Muhtemelen. Vallahi muhtemelen, ey muhtemelen. Bana bir görebilecek onları. Ya. Var o mezara girmek muhtemelen, ey böyle. Ruh, aynı ruh. Aynı insan muhtemelen. Bedenen daha iyi, beynin daha iyi muhtemelen böyle. Aynı ruh böyle şey ya. O mezara girecek orada muhtemelen de. O soğan söyleyecek muhtemelen böyle. Lihatar-ı Fatiha.